nie mówi, nie widzi i nie chodzi. Dwulatka jest ofiarą wypadku w Kowalach. Rozpoczął się proces sprawcy zdarzenia sprzed roku. Przed majówką na tory wyjadą dodatkowe pociągi. Zarząd województwa dolnośląskiego odwołał Cezarego Morawskiego z funkcji dyrektora Teatru Polskiego we Wrocławiu. O decyzji poinformował marszałek województwa Cezary Przybylski. Zarząd podjął decyzję o odwołaniu dyrektora Morawskiego. Jednocześnie na czas ogłoszenia konkursu zaakceptował pana Remigiusza Leńczyka na osobę, którą zostanie powierzone kierowanie teatrem do rozstrzygnięcia w konkursie. A z tej decyzji cieszy się część protestujących aktorów teatru, mówi Tomasz Lulek. A w tej chwili dobierze sobie pan Leńczyk współpracowników na ten okres przejściowy, bo musi mieć doradców artystycznych. Radość może być jednak przedwczesna, bo uchwałę zarządu województwa wstrzymał wojewoda. Powołał się przy tym na treść opinii ministra kultury, w której ten, powołując się z kolei na argumenty prawne, negatywnie ocenił zamiar odwołania Morawskiego na rozstrzygnięcie w sprawie ma 30 dni. Rozpoczął się proces mężczyzny oskarżonego o spowodowanie groźnego wypadku w Kowalach koło Gdańska. Ciężko ranne zostały w nim 4 osoby. Ponad 2-letnia dziewczynka do dziś nie widzi, nie mówi i nie chodzi. Choć od zdarzenia minął już ponad rok, dziecko wciąż jest rehabilitowane. Nie wiadomo, czy kiedykolwiek odzyska pełną sprawność. Zdaniem prokuratury Dominik E., nie mając prawa jazdy, pędził niesprawnym samochodem ulicą. Staranował auto, którym jechała rodzina. Pokrzywdzona Lilianna Golimowska liczy, że sąd wyda sprawiedliwy wyrok. My nie mamy takiego życia, jakie być powinno. Jesteśmy tak jakby uwięzieni troszeczkę w szpitalu, bo musimy tam być z dzieckiem dla jej dobra, tak? Więc nie rozumiem, dlaczego on ma się dobrze bawić. Córka była tylko 3 tygodnie z mężem w domu, a rokowania są niepewne. Żaden z lekarzy nie jest nam w stanie powiedzieć, czy jej się poprawi, czy go pogorszy, czy tak już zostanie. Chłopak przyznał się do winy, ale nigdy osobiście nie przeprosił. W sądzie wyjaśniał, że auto należało do jego matki, a on po raz pierwszy wsiadł za kierownicę. Grozi mu do 8 lat więzienia. Ambasadorowie unijnych krajów zgodzili się na zniesienie wiz dla obywateli Ukrainy, powiedział polskiemu radiu dyplomata w Brukseli. To otwiera drogę do ostatecznego zatwierdzenia decyzji przez przedstawicieli europejskich rządów, co ma nastąpić 11 maja. Miesiąc później Unia chce znieść wizy. Niektórzy sugerowali niedawno, że może jeszcze pojawić się próba opóźnienia decyzji w związku z wyborami we Francji, ale skoro jest już decyzja ambasadorów, to w maju i czerwcu nie powinno być żadnych problemów. A zatem jeszcze przed wakacjami Ukraińcy, którzy mają biometryczne paszporty, nie będą musieli ubiegać się o wizy, chcąc wjechać do Unii na wakacje w interesach lub do rodziny. Ale to nie jest równoznaczne z pozwoleniem na pracę. Na decyzję o zniesieniu wiz Ukraińcy czekają od dawna. Już na początku ubiegłego roku Komisja Europejska informowała, że władze w Kijowie spełniły wszystkie wymogi, ale kraje członkowskie, głównie Francja i Niemcy, długo nie chciały się zgodzić. Wstępne zielone światło dały dopiero wtedy, gdy uzgodnione zostały dodatkowe przepisy zwane hamulcem bezpieczeństwa. Pozwalają one na szybkie przywracanie wiz w przyszłości, gdyby dochodziło do nadużyć, na przykład masowych przyjazdów Ukraińców do Unii i wzrostu liczby podań o azyl. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 56 dodatkowych pociągów wyjedzie na tory w czasie długiego weekendu, zapowiada PKP Intercity. Kolejarze chcą, by w tym czasie na pasażerów czekało 13 tysięcy dodatkowych miejsc. Szczyt wyjazdowy przypadnie na piątkowe popołudnie i sobotnie przedpołudnie. Jak mówi Marta Ziemska z PKP Intercity, najpopularniejsze kierunki nie zmieniły się. Są to głównie pociągi, które jadą do miejscowości turystycznych, do Zakopanego, Ustki, Łeby. Oczywiście też na bieżąco będziemy wzmacniać nasze składy. Będziemy obserwować frekwencje w pociągach i w zależności od tego będziemy dostawiać dodatkowe wagony. Kolejarze apelują, by nie odkładać zakupu biletu na ostatnią chwilę. Ofertę na majówkę przygotowali też inni przewoźnicy, m.in. przewozy regionalne i koleje mazowieckie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W Płocku, Opolu, Katowicach i Radomiu 7 stopni, w Suwałkach, Słupsku, Toruniu i Chełmie 9, w Gorzowie, Gnieźnie i Tarnowie 10, w Rzeszowie 19, pochmurno, przelotny deszcz, miejscami opady będą intensywne, na południowym wschodzie burze, w górach śnieg i w górach porywisty wiatr. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Już po raz 8 przyznamy talenty Trójki. Szukamy młodych, zdolnych artystów w 3 kategoriach. Teatr, film i sztuki wizualne. Zgłoszenia od szkół artystycznych, fundacji i instytucji kultury przyjmujemy do 30 kwietnia. A w każdy wtorek o 10.30 w audycji Wykrywacz Talentów sprawdzimy, co słychać o naszych dotychczasowych laureatów. Regulamin konkursu i szczegółowe informacje znaleźć można na stronie talenty.polskieradio.pl. Zapraszamy. Katarzyna Borowiecka i Ryszard Jaźmiński. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Red Blocker? Pewnie, że znam. Genialny. Mam wrażliwą skórę, a ona potrzebuje delikatnej, lecz specjalistycznej opieki. Krem na dzień Red Blocker łagodzi podrażnienia, a zielony pigment kryjący natychmiast maskuje zaczerwienienia. Ja mam skórę naczynkową i też używam kremu na dzień Red Blocker. Wzmacnia naczynka i zapobiega ich pękaniu. Świetnie nawilża. Mm-hmm. Działa przeciwzmarszczkowo i ma filtr przeciwsłoneczny. O, tak. Nigdy go nie zamienię. Red Blocker z myślą o skórze wrażliwej i naczynkowej. Dostępny w aptekach. Ostatni dzień czyszczenia magazynu w Media Expert. Na przykład laptop Lenovo Intel Core i5, grafika 2 giga, podświetlana klawiatura za jedyne 2499. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album Artur Dudkiewicz Trio Traveler. Połączenie jazzu z polską muzyką ludową oraz world music. Nastroje wyrażone w dźwiękach. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Polecają Związek Artystów Wykonawców Stoart i Radiowa Trójka. Nadeszła pora, by zadbać o drewno w ogrodzie. Zależy Ci na trwałej ochronie i dekoracji? Wybierz hit cenowy. Jedynka impregnat do drewna z woskiem. Teraz nowość. Tester koloru w saszetkach. Jedynka. Po prostu maluj. Czy wiesz, że chociaż cera trądzikowa u dorosłych wygląda podobnie jak u młodzieży, jej wewnętrzne przyczyny są zupełnie inne? I dlatego jeśli cera trądzikowa osób dorosłych to Twój kłopot, musisz działać inaczej. Visaxinum D to specjalistyczny suplement diety, którego składniki działają od wewnątrz, czyli tam, gdzie powstaje problem. Weź tabletki Visaxinum D i zapomnij o cerze trądzikowej. Visaxinum D dla osób dorosłych. Dorosłe rozwiązanie na cerę trądzikową. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7 minut po pierwsze. Agnieszka Łukasiewicz, Dariusz Pieruk, Artur Andrus, Tomasz Żąda. Dzień dobry. Dzień dobry. Pozyczna poczta UKF za chwilę. Wcześniej powtórka z rozrywki. Tradycyjnie przypomnę, że czekamy na Państwa zamówienia do poczty. Numer telefonu 2273, adres mailowy ukf@polskieradio.pl. Już za chwilę powtórka z rozrywki. Kiedyś była taka piosenka grupy Manam, Wyjątkowo zimny maj. Ty byś miał o kwietniu napisać utwór, to jakbyś go zatytułował? Wyjątkowo zimny kwiecień. No odkrywczo, tak. Tak. I tak by. Ale zgodnie z prawdą. Tak, i komponowałoby się z tamtą piosenką Manamu. A właśnie, a czy ty zauważyłeś w muzycznej poczcie UKF takie zjawiska, że jak jest zimno, to słuchacze częściej proszą, żeby o słońcu nadawać piosenki, albo odwrotnie, jak jest za gorąco, to żeby schłodzić trochę, czy nie ma takich jest zupełnie powiązań? Zupełnie inaczej jest. Kiedy mamy za oknem taką pogodę jak dziś, jest ponuro, leniwie, to w większości są to prośby o bardzo wolne utwory, nie o szybkie wcale. Ja dlatego o to pytam, że w powtórce z rozrywki pojawi się wątek deszczowy w związku z tym, co u nas tutaj na Myśliwieckiej za oknem. To też oryginalne. Bardzo oryginalnie. No, to będzie taka powtórka pod tytułem Wyjątkowo zimny kwiecień. Zapraszam. Ale zaczniemy od rycerzy Andrzeja Waligórskiego i tu już w ogóle będzie zamieszanie takie kalendarzowo-pogodowe, ponieważ to jest odcinek, który dotyczy Świąt Bożego Narodzenia, to znaczy przygotowań. Rycerze przygotowują się do Świąt Bożego Narodzenia, zamieszanie jest kalendarzowe, chronologiczne, również takie merytoryczne, ponieważ rycerze w trakcie nie będą mogli dojść do wniosku, czy oni są w Panu Wołodyjowskim, w Ogniem i Mieczem, czy w Potopie. No to za chwilę rycerze Andrzeja Waligórskiego na naszej antenie. Żeby to jeszcze bardziej zamieszać, to potem Jacek Kowalski i monogramista JK, Jacek Kowalski z zespołem monogramista JK zaśpiewają piosenkę o skrzetuskim Wielkopolaninie. No a później będzie w powtórce z rozrywki ten wątek deszczowy. Najpierw opowieść Adama Kreczmara pod tytułem Deszcz w interpretacji Piotra Frączewskiego, a na zakończenie o dobrych stronach deszczu zaśpiewa Sonia Bohosiewicz z grupą Rafała Kmity. To będzie piosenka Deszczowy kochany ze spektaklu Ajwaj, czyli Historię z cynamonem. Rycerzy trzech, kwiecień wołodyjowski zagłoba, gnęby na spech. Wszystkim nam się oleńka podoba, ach, podoba. Zwalczcie tę chódź. Innych zadań przed wami jest siła. Musicie knuć, jak tu pozbyć się radzić miła. O, spojrzyj, panie Michale, pierwsza gwiazdka już błysnęła tam. Oj, o. Panie Zagłobo, wzrok już też panu wysiada. Jaka pierwsza gwiazdka? Przecież to pan Kmicic nadchodzi, który jest chorążym orszańskim, a jak wiadomo, chorąży nosi jedną gwiazdkę. Aha, a jeżeli chorąży nosi gwiazdkę, to niby kto nosi chorągiew? A, to różnie. Na przykład jak moja chorągiew laudańska kiedyś mi się spiła, to sam musiałam ją nosić i układać pod elasem. A to przecież 300 chłopa i jedna oja butrym, z tym, że na szczęście bez nogi. Tak. Witaj, panie Andrzeju. Witajcie, waszmoście. Hej, żal, serce ściska, święta nadchodzą, a oleńka w niewoli. Ej, chyba ryknę. Ryknij, panie Andrzeju, to ci powinno ulżyć. Ryknij. No to ryknę. Ryknij. Brawo. Dziękuję. A ulżyło ci? Ani w ząb. No i bardzo dobrze. To może teraz przystroimy choinkę. Pan miał, zdaje się, wyciąć choinkę, mości Zagłobo. Choinkę? No patrzcie, panowie, to ja choinkę miałem wyciąć. A ja tak sobie przypominałem, co to ja mam wyciąć i w końcu wyciąłem w pysk wiernego sorokę. A ja znowu wyciąłem w pień podjazd szwedzki. A ja to sam się wyciąłem w pień głową, gdym wczoraj po ciemku chadzał w krzaki. No, ja natomiast wyciąłem sobie chołupca. Kozikiem? Nie, nogami. O, akrobata zwaści, panie Michale. No, tak. Wiecie, panowie, że to nawet lepiej. Po co niszczyć lasy? Zrobimy sobie choinkę syntetyczną. Ba, ale z czego? Ja wiem z czego. Od zdrajca Bogusław Radziwiłł stoi tam związany. I śnieg go już pięknie przypruszył, prawda? Aha, i nawet ma gwiazdy w oczach. A to mu zostało po ostatnim śledztwie, które z nim przeprowadzili dwaj młodzi kiemlicze. Dobrze, że jest w kajdanach, to już nie musimy robić łańcuchów na choinkę. Ale gdzie świeczki? Też się głupio pytasz, panie Andrzeju. No i co, zdrajco, jak się czujesz jako choinka, co? Dobrze się czuję, ale nie wiem, jak się wasz mościowie poczujecie, gdy wam przypomnę, że heretyk. Przebóg, to prawda. Oj, nie ubierzemy my w tym roku, panowie, choinki, nie ubierzemy, nie. Choinki nie ubierzemy, ale możemy przynajmniej rozebrać chorpynkę. Racja, chorpynka w pobliżu ma swój hutorek. Co, przepraszam, ma? Hutorek, my ci to po drodze objaśnimy. Hutorek. Aha. My to po drodze objaśnimy, panie Zagłoba. Teraz nie traćmy czasu, szable w dłoń. Jeszcze mamy w rękach tego zdrajcę Bogusława. Mamy go. Napal z nim, napal! Ba, ale pal jest zajęty, bo Azja tu Hajbejowicz na nim kruszeje. Tak jest. Coś to z chronologią nie w porządku, coś bo nie. Azja aż pod koniec trylogii został napal nasadzony, tak. A my dopiero przy potopie. To no wszystko przeze pana Hoffmana, któremu widocznie dzieci książki na półce poprzestawiały, bo trylogię od końca kręci. Otóż to, pan rektor Łomiński coraz starszy, a coraz młodszego Włodyjowskiego grać musi. Tak jest. No, ale do roboty. Zobaczymy, czy Azja Tuchajbejowicz by na chwilę nam pala nie ustąpił. Hej, Azja! Jak ci tam na tym palu? Nudno jakoś. Nudno ci to może być las na chwilę, co? Nie chce mi się. Zleź, Azja, zapłacimy ci za tę przysługę. A po co mi forsa? I tak już jestem nadziany. Zleź, odpocznie sobie trochę. Taki słup to przecie niewygoda. A ja mam go gdzieś. Czekajcie, panowie, ja mu zaraz zagram na ambicji. Hej, Azja, ty się boisz zleść, co z ciebie za tatar, co? Właśnie dlatego się boję, żem tatar. Tatar to plako ma żyć. Aha, tatarem jestem. Ty tak. Mnie się zdaje, koledzy, że on ma świdra. To, bardzo możliwe, że wachmistrz Luśnia zapomniał mu wyjąć tego świdra. No fakt. Trudno, panowie, no nie nasadzimy Bogusława na par, ale może przynajmniej wymienimy go na oleńkę bilewiczówne. Hej, mości książę. Porwałeś panu Andrzejowi narzeczoną, co? No, porwałem. A widzisz, a my ciebie porwali. O, i mamy a no to cię co? To. A no to to, że jeżeli ty oleńkę oddasz, to my ciebie oddamy. A komu mnie oddacie? I kto wam oleńkę odda, jeżeli ja tutaj? Przebóg, wodę w mózgu mi zrobił. Panowie, jak to jest? No komu właśnie, my jego jest? Oddamy, a kto nam oleńkę? Chwileczkę. To trzeba przemyśleć. No, jeżeli on tu A ona tam, do tego, do co? No właśnie, ja wiem. Szwedom cię oddamy za Oleńkę, ty sprzedawczyku, ty jakiś. Nie sprzedawczyku, tylko przedawczyku. Aha. Sprzedawczyk to jest uczeń technikum handlowego na praktyce w sklepie. Jak zwał, tak zwał. W każdym razie nie zaprzeczysz, książę, że jesteś szwedzka wtyczka. Gorzej mi. Temu znowu gorzej. Nie traćmy czasu. Panowie, jedźmy wymienić Bogosława za Oleńkę. W drogę, koledzy, szablę w dłoń. A łupy wziąć w troki. Hajda na koń. Okażemy się godni epoki. Epoki ruszamy w bój. Aby odbić Bilewiczówną. Bogusław swój. Straszliwy swój. Nie zwycięży nas nigdy. Nad zbarażem lśni ponuro niebo, które ogniem pryska. Rycerz temperuje pióro zębem z tatarskiego pyska. Piórem pisze w testamencie, by pochować go w Poznaniu. I obraca się napięcie i poświęca się zadaniu. O muzo kartoflana, odetchnij tchem historii, niech zabrzmi pieśni świetlana o mężu spod obornik. On to gromił lud ruski, on to zwał się Skrzetuski. Szedł wśród wrogów sam jak palec i wśród min przeciwpiechotnych. Raz się czołgał jak padalec, a raz skakał jak ptak płotny. Nie wywąchał go krzywonos, który z innych krew wysysał, lecz królowi doniósł donos i w historii się zapisał. O muzo kartoflana, to chwila twa dziejowa, niech zabrzmi pieśń świetlana o mężu spod Rożnowa. On to brnął przez lud ruski, on to zwał się Skrzetuski. Rzekł do króla, proszę króla, bez Wołowie nam do pieka. Tu hajbej na haju hula, nie szanując praw człowieka. Spraw niech zdechnie pies poganin, ruszaj bronić racji stanu. Słuchaj, bom wielkopolanin i nie lubię bałaganu. Więc król się zdenerwował i ruszył wnet na pogan i wszystkich rozwalcował ten, powtarzając slogan: wstydź się, ludu tatarsko-ruski, bo mi wszystko doniósł Skrzetuski. I tak Skrzetuskiego w cenę wzrosła sława wojownicza, lecz że żonę miał Helenę, to już wymysł Sienkiewicza. Miał wręcz kłopot z ożenieniem, bo zeń kawał był furiata, za co wyrok z zawieszeniem otrzymawszy zszedł ze świata. Bóg duszę jego chwycił, a szwagier oszczędności poznańscy karmelici dostali jego kości, pogrzebali go bez nagrobka. No i na tym koniec i kropka. Pogrzebali go bez nagrobka. No i na tym koniec i kropka. Deszcz lał jak rzadko kiedy. Po dwóch dniach przeciekały już prawie wszystkie dachy, a strażacy pracowicie wypompowywali wodę z zalanych piwnic. Rozdrażnienie było ogólne. Telefonowano po majstrów, dekarzy, lżono ADM i w ogóle jak przy każdej klęsce żywiołowej. Wiele osób zaczęło nadużywać alkoholu, twierdząc, że muszą sobie podwyższyć ciśnienie. W samej rzeczy był niż. Po jakichś 4-5 dniach wrodziliśmy już w wodzie po kostki. Nawet na reprezentacyjnych ulicach miasta. Tam zresztą było najlepiej. Układano kładki z desek, na których trudno było się minąć i zawsze ktoś przy takiej okazji wpadał do wody. Śmiechu było sporo. Zaczynało działać tradycyjne poczucie humoru naszych mieszkańców. Jeśli czegoś nie da się uniknąć, należy to polubić. Powstawały dowcipy o deszczu, przebojem stała się piosenka Mokro mi, W kinach wznawiano deszczową piosenkę, a popularny komik rozpoczął cykl programów telewizyjnych pod tytułem Jak się przyjemnie zalać. Po 2 tygodniach żarty się skończyły. Ludzie siedzieli po domach, po ulicach krążyły wyłącznie służbowe kajaki, rzadko kto miał prywatny. Zaczęto czytywać dzieła klasyków. Była to jedyna rozrywka poza telewizją, bo nawet telefony przestały działać z powodu zamoczonych kabli. A kawiarnie i restauracje, zazwyczaj umieszczane na parterze, znajdowały się już pod lustrem wody. Mój sąsiad sprzeciwka zaczął na tarasie budować jakąś paskudną, nieforemną krypę. Twierdzi, że według jego obliczeń, a jest jakimś tam profesorem, tylko taka konstrukcja daje szansę przetrwania, jeśli tak pójdzie dalej. Dziwak. Jakbyśmy nie mieli motorówek, parowców, śmigłowców, no i tego wszystkiego w ogóle. Załadował na krypę całą rodzinę, jakieś zwierzęta domowe. Siedzą tam i czekają. Chyba za dużo piją, bo nocami słyszę śpiewy. Pisi budują tratwy na dachach wieżowców. Ja tam nie wierzę profesorom ani hipisom. Oglądam telewizję. Czekam na saperów i jestem zupełnie spokojny. Tak wam na ucho coś tutaj zdradzę. Jak to z mym Szlomo? No i jak ze Szlomo jest? Otóż mój Szlomo, on kocha bardzo, kocha mnie bardzo, ale tylko w deszcz. Słońce na Szlomo fatalnie wpływa. W słońcu to Szlomo zaraz miętnie mi, no, tak jakbyś tak cichnie, tak go ubywa. I chęć się cała wnet wypala w nim. Za to gdy opad, gdy wokół złota, wtedy ochota z deszczem spływa na nie. Taki ze Szlomo deszczowy chłopak, bo w deszczu on kocha pięknie, bez dwóch zdań. Dlatego myślę sobie, że byłoby naprawdę miło, gdyby ciut dziś pokropiło, w czym by komu zaszkodziło troszkę tego dżdżu. Od kropelek parę z nieba, tyle co dla dwojga trzeba. Żadna wielka tam ulewa, żaden wielki cud. Nikt nie żąda krado bicia, starczą szafka choćby tycia, żeby Szlomo nabrał życia, to żeby Szlomo mógł, no! Chcę tutaj wyznać coś wam na ucho. Jak to z mym Szlomo? No, jak ze Szlomo jest. Więc całkiem marnie, gdyby was ucho. A wręcz wspaniale, kiedy pada deszcz. Bo deszcz w nim Szlomo rozbudza zmysły, bo deszcz gwałtownie w nim rozbudza płeć. Rwie mu się oddech i oko błyszczy, w żyłach ma wrzątek, a w ramionach mnie. A w upał dupa. No po prostu dupa z mojego Szloma, nie żaden chłop. A w upał klucha, bez sił i ducha. No przecież zamiast mężczyzny, to przecież nie wiadomo co. Dlatego ja bardzo proszę, niech no wreszcie się zachmurzy, niech do jakiejś dojdzie burzy, niech ktoś ważny tam na górze mnie wysłucha i niech odkręci już te krany, niech zostanie świat podlany, bo usycha mój kochanek, a ja razem z nim. Niech no wreszcie się zachmurzy, niech do jakiejś dojdzie burzy, niech ktoś ważny tam na górze mnie wysłucha i niech odkręci już te krany, niech zostanie świat podlany, bo usycha mój kochanek, a ja razem z nim. Czy anieli się uwzięli? Wody, wody, do cholery, przecież miłość tu umiera, ona musi pić. Szlomo? Szlomo? Szlomełe! Coś mi się zdaje, że zaczyna mżyć! No ładne zakończenie. Powtórkę z rozrywki przygotował Artur Andrus. Muzyczna poczta UKF. Czyli czas na Państwa propozycje. Czekamy na pod numer telefonu 22 i 7 trójek i adresem mailowym ukf@polskieradio.pl do godziny 14. A na początek prośba pani Eli, która pozdrawia Pawła urodzinowo i prosi o piosenkę You'll Never Walk Alone w jakimkolwiek wykonaniu, więc może po prostu Jerry and the Peacemakers. When you walk through a storm, hold your head up high, and don't be afraid of the dark. At the end of a storm, there's a golden sky and the sweet silver song of love. Walk on through the wind, walk on through the rain, for your dreams beat us and blow. Jerry and the Peacemakers. A ja przypomnę, że w kwietniu w Muzycznej Poczcie UKF w każdą środę mamy konkurs Weekend dla Dwojga w Willi Polanica. W związku z tym jest tak również dzisiaj. Mogą Państwo wygrać weekend dla dwóch osób w czterogwiazdkowym pensjonacie Willa Polanica, a dokładnie dwa noclegi w pokoju dwuosobowym, śniadanie, obiad, kolację, możliwość korzystania z sauny fińskiej i słonecznej plaży Sunsky, rowerów, kijków do Nordic Walking, gier pubowych, także konsol do gier elektronicznych. Jest także miejsce postojowe, miejsce postojowe, biblioteka i dostęp do internetu. Aby wygrać w naszym konkursie, to proszę nam wysłać SMS z jednym zdaniem, w którym będzie słowo, a skoro mówiliśmy o wyjątkowo zimnym maju, to po prostu słowo kwiecień, niech będzie sobie. Numer SMS-owy 73533, 73533, koszt 3 zł i 69 groszy brutto za wysłanie wiadomości. Czekamy na jedno zdanie ze słowem kwiecień. Sponsorem nagród w audycji jest czterogwiazdkowy pensjonat Villa Polanica. www.villapolanica.pl. A w Muzycznej Poczcie UKF piosenka, o którą nasz słuchacz Łukasz z Rzeszowa prosił już wielokrotnie i napisał dzisiaj, że akurat dzień jest odpowiedni, bo to utwór Tuesday is Gone grupy Leonard Skinner z prośbą o dedykację dla Ani z Kielc, która jest wielką fanką tego utworu. Yeah. take me far away. Now I feel the wind blow outside my door. Means I'm leaving my woman at home. Leonard Skinner i Tuesday is Gone. Słuchają Państwo środowej muzycznej poczty UKF. Do godziny 14 czekamy na Państwa propozycje kolejne. 22.73 klub UKF, małpa.polskieradio.pl. A za chwilę utwór zamówiony przez pana Szczepana. Właściwie może nie dokładnie ten utwór, ale generalnie chodziło o to, żeby dzisiaj w poczcie pojawił się zespół Electric Six. Danger High Voltage to grupa Electric Six. Przypomnę, że dzisiaj mogą Państwo wygrać u nas wyjazd weekend dla dwojga w czterogwiazdkowym pensjonacie Villa Polanica w miejscowości Polanica Zdrój. Jeśli Państwo chcą wziąć udział w konkursie, to czekamy na ciekawe zdanie, w którym będzie słowo kwiecień. Czekamy na SMS-y pod numerem 73533. A dziś z Arturem Adrusem upominaliśmy się o piosenki deszczowe, no to mamy za swoje. Witam, kłaniam się. Czy to muzyczna poczta? Może zostać w nastroju tym deszczowym i ciągle pada czerwony gitar. Ciągle pada, asfalt ulic jest śliski jak brzuch ryby. Mokre niebo się opuszcza coraz niżej, żeby przejrzeć się w marszczonej deszczem wodzie. A ja chodzę desperacko i na przekór wszystkim moknę. Patrzę w niebo, chwytam w usta deszczu krople. Patrzą na mnie rozpłaszczone twarze w oknie. To nic, ciągle pada. Ludzie biegną, bo się

spory o to, kto i kiedy miał rację. Nie, nieważne dla mnie są obietnice, lecz tylko to, co czuję i tylko to, co widzę. A widzę, że z czasem sens słów się zmienia, słowa nabierają nowego, innego znaczenia. A słyszę, że z czasem sens słów się zmienia, choć z pozoru dobre przyczyną są cierpienia. A tak to tak, a nie to nie. Nie ma nigdy. Tak, zespół Indios Bravos. I to tyle dzisiaj w Muzycznej Poczcie UKF. Jeszcze rozwiążemy konkurs. Wiemy już, kto spędzi weekend z osobą towarzyszącą w czterogwiazdkowym pensjonacie Villa Polonica w miejscowości Polonica Zdrój. Będzie to pani Renata z Jeleniej Góry, która napisała nam takie zdanie. Kwiecień, plecień, a za chwilę maj, który jest naj. Gratulujemy. Na koniec na prośbę pani Moniki temat z Ojca Chrzestnego. Agnieszka Łukasiewicz, Dariusz Pieruk, Tomasz Żąda. Dziękujemy. Za moment po serwisie Trójki w tonacji Trójki i Piotr Kaczkowski. Autopromocja. Czwórka Polskie Radio przedstawia plebiscyt Nieprzeciętni 2017. A nieprzeciętnym 2017 może zostać każdy.